spalenia. Jacek mówi, że wszyscy o tym wiedzą, więc jeśli jest tak, to nie ma o czym mówić. No. W okresie oświecenia to niesamowita historia. I też jestem za tym, żeby każdą rzecz, która się wydarzała, wyciągać. Tylko zawsze myślę, żeby wyciągać ku czemuś, ku powiedzeniu czegoś, ku wznieśleniu czegoś, ku skonstruowaniu czegoś, żeby rzeczywiście te lokalne patriotyzmy były, że tak powiem, po pierwsze budowane, ale w którąś stronę, no, jakby, żeby z tego coś wynikało. No to tylko takie... Owszem, Marku, jedna rzecz wydaje mi się tutaj istotna. Możemy budować, możemy konstruować, możemy robić różne rzeczy, żeby tylko nie przekonstruować, prawda? Bo ta piosenka mówi o czymś innym. Mówi trochę o tym, jak się dzisiaj czujemy po tym całym meczu, prawda? Czyli mieliśmy taki balon reklamowy, wszyscy po prostu piłkarze byli fantastyczni, a okazuje się, że no może są fantastyczni u nas, a gdzie indziej to się nie sprawdza. Ja więc, się z tym nie zgadzam totalnie. I tak samo z tym polskim oświeceniem. Nie umieliśmy nigdy niczego naprawdę ani napompować, ani zrobić prawdziwej reklamy. Więc jeżeli nareszcie umiemy to robić, to jest tą wartością sam w sobie, że jesteśmy w stanie zrobić jak gdyby tyle zorganizowania się wewnętrznego przed. No a potem to jest różnie, no raz się wygrywa, raz się przegrywa i ważne co zrobimy z tą przegraną, a nie żeśmy przegrali. No, to jest normalne, że się przegrywa. Ale to, że potrafimy zrobić taki kurz, taki po prostu no, koncentrację. To samo zrobiliśmy z oświeceniem, że nam się wydaje, że ta mała patyna wokół Stanisława Augusta to było realne oświecenie w Polsce, a nic takiego nie było. Po prostu były raczej takie ciągle wieki ciemne. Musieliśmy czekać jeszcze ponad 100 lat w pańszczyźnie, dopóki car rosyjski nie usunął pańszczyzny, przypominam, w 1864 roku. Więc to tylko pokazuje, że nam się wydaje, że był jakiś rodzaj oświecenia. Uczymy się o tym, ale to też była tylko reklama, którą sobie świetnie zrobiliśmy o nas samych. Teraz dojedziemy do Moskwy chyba. No. Tutaj byliśmy dwa lata na tym. Panie Marku, ja sobie pozwolę, jeśli mogę, w kwestii tego, w którą stronę konstruować, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taki aspekt ma bieżąco satyryczny tej piosenki, w sensie może tyle powiem i wystarczy. Ja może tylko tak satyrycznie dodam, że tak jak po oświeceniu później były powstania, to my mecze o honor często wygrywamy, więc tak w duchu sportowym kibicujemy dalej. Nie, to były oczywiście straszne czasy, które spowodowały, że przestaliśmy istnieć, więc dlaczego to gniła, wszyscy się z tym zgadzali. To jest oczywiście fundamentalnym pytaniem do dzisiaj, dlatego że romantyzm na to załatwił tymi kibitkami jadącymi, prawda, na Syberię i bardzo szybko, żeśmy się z tego rozgrzeszyli, a to było straszne, żeśmy przepili po prostu ojczyznę, żeśmy ją przerąbali, że jak jechali posłowie tam gdzieś na Sejm, to byłby tak spici, że do Warszawy dojeżdżali nie przytomni. I wewnętrzny rozkład, ale to jest co innego niż to, co Jacek mówi, że wewnętrzny rozkład Polski po prostu, wewnętrzny upadek był spowodowany między innymi właśnie tym, że nie byliśmy w stanie skonstruować czegoś, co było nowoczesne na tamte czasy, tak? Że ta wolność złota, którą żeśmy kochali, ten liberalizm cudowny, prawda? Cudowny liberalizm Polski tamtych czasów doprowadził do tego, że jako państwo przestaliśmy istnieć. Właśnie dlatego, że każdy sobie robił co chciał i miał wszystko gdzieś, tak? A do tego dochodziło kompletny rozkład, że tak powiem, wewnętrzny, moralny tego kraju, tak? I moim zdaniem to była przyczyna, a nie o to, o czym Jacek mówi. Natomiast temat jest strasznie ważny, dlaczego przestaliśmy istnieć, bo może jeżeli byśmy to zgłębili do końca, to byśmy sobie lepiej radzili, a być może będziemy sobie lepiej radzić w przyszłości, tak? Pod warunkiem, że będziemy widzieć rzeczywiste przyczyny, a nie pozorne. No ale właśnie sobie tworzymy, konstruujemy sobie taką przyczynę, żeby zdjąć z samych siebie winę. Czyli mówimy, że to targowica zawiniła, albo ktoś tam jeszcze inny. No więc dlatego... No ale strasznie ważne, że zawiniła targowica. No jeżeli połowa ludzi sprzedaje się na zewnątrz ojczyzny, wysługuje się obcym mocarstwom, mam na to patrzeć po latach? Dlaczego Polska upadła? Dlatego, że połowa z tych ludzi, którzy rządzili Polską, po prostu była sprzedana na zewnątrz. Tak? Ale to odnosi się do dzisiejszych czasów też? To jest mit kompletny. Ciekawe. No właśnie, ta piosenka właśnie o czymś takim mówi, prawda? O takich, o tym porusza jakiś taki rodzaj dwumyślenia. No, więc... Ciekawe, dokąd dojdziemy po trzeciej piosence, ale tymczasem proponowałbym zmianę tematu i powrót właściwie do tego, od czego zaczęliśmy, bo już byliśmy przez chwilę w Galerii Obserwacja, rozmawialiśmy o konkursie fotograficznym i być może jeszcze do tego wątku wrócimy. Byliśmy w Filmotece Narodowej przy rekonstrukcji filmu, no a byliśmy również z mikrofonem, no właśnie, gdzie byliśmy, pani Aniu? Tak, w czerwcu odbywało się takie spotkanie w Warszawie, w Domu Kultury Śródmieście z Chrisem Nidendalem. Tam być może youtuberzy znają taki program, program fotograficzny bez nazwy i właśnie fani, pasjonaci fotografii prowadzą taki kanał w YouTube, ale też zorganizowali w tym roku kilka spotkań ze znanymi fotografami. Teraz było zakończenie sezonu i tam właśnie Chris Nidendal tym razem był gościem tego spotkania. No to posłuchajmy relacji. W Szczecinie konkurs ogłoszono. No to mały falstart, już nam wskoczyła trzecia piosenka jako temat do dyskusji, ale zatrzymamy ją w tej chwili i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przenosimy się na spotkanie z Chrisem Nidendalem. Kim pan jest? Tak dzisiaj, jakby pan miał powiedzieć. Już taki trochę zużyty fotograf, że tak powiem. Dzień dobry państwu, witamy bardzo serdecznie. Fotograficzny program bez nazwy, Paweł Duma, Szymon Glonek i nasz gość. A Chris przede wszystkim nasz gość. Chris Nidendal. Bardzo fajne spotkanie. Wieczór z fotografem. Spotkanie w pewnym sensie autorskie z Chrisem Nidendalem, fotografem znanym bardzo wielu osobom z powodu tylko jednego zdjęcia. To jest taki, możemy nasz powiedzieć, taki przyjemnościowy projekt popularyzowania fotografii. Fotograficzny program bez nazwy. Trochę o sprzęcie, bo o tym się mówi dużo. Funkcjonujemy na YouTubie jako kanał, ale chcemy to przeplatać taką właśnie wiedzą o samej fotografii, czyli w oderwaniu od kwestii technicznych. Czy można przestać być reporterem? Nie. Ja myślę, że to jest we krwi. Raz fotograf, to zawsze jest fotografem, to jest albo reporterem, właśnie to jest jedno i to samo w pewnym sensie, tylko że tu ma się pióra, tu ma się aparat. Nie, ja myślę, że to jest niemożliwe. To jest, dlatego też nie ma emerytury dla fotografa właśnie, czy dla reportera. Znane jest wiele historii, jak wysyłał pan filmy, jak dostarczał pan je do Newsweeka, do Time'a. Czy to przez Dworzec Gdański, czy no, przez Interpress, czy przez inne kanały znajomych dziennikarzy. No, ale wtedy w Polsce, żeby kupić kolorowy film, slajd, czy czarno-biały, no to trzeba było być w związku, zapisywać się, tak, odczekiwać było łatwe, tak, swoje w kolejce, tak. I w ogóle. Albo jeżeli się pracowało dla jakiegoś polskiego wydawnictwa, to były przydziały właściwie, można było dostać ileś tam filmów, ale trzeba było się rozliczać po prostu. To nie można było brać ile filmów się chciało i potem nic. No tak, trzeba było się rozliczyć. A pan mówi, że w pracy na jednym temacie potrafił pan kilkadziesiąt filmów wypstrykać i to doszło i już. Tak, znaczy czasami 100 filmów właściwie. A czy trzeba pamiętać, że film miał 36 klatek, więc to dzisiaj 36 klatek zrobić w ciągu jednej sekundy. A wtedy ja zawsze tak obliczałem, że ja mniej więcej jak pracowałem gdyby cały dzień, no to mniej więcej 10 filmów dziennie używałem. Jeżeli gdzieś jechałem na 10 dni, no to ja siłą rzeczy 100 filmów poszło. A to też jest tylko 3,5 tysiąca zdjęć właściwie, co znów no, dzisiaj. Darno skróci to pytanie, ciągu... skąd te filmy? No właśnie, tak, o to chodzi. Tak? No, pracując dla Newsweeka czy dla Time'a, to nie był problem. Właśnie dla nich najmniejszym kosztem to były filmy właśnie. Tak jak dla polskiego wydawnictwa największym kosztem były filmy zachodnie, Kodaki czy Akwa, ale w ogóle Kodaki, to dla amerykańskiej prasy to film to był właściwie nic. No tak, to co, one przychodziły w paczkach? Musiały się pocztą dyplomatyczną znaleźć. Nie, po prostu używaliśmy po prostu fracht lotniczy, czyli tak samo wysyłałem zdjęcia frachtem lotniczym, to się jeździło na terminal cargo na lotnisko i się wysyłało te filmy. Natomiast jeżeli potrzebowałem nowy nową dostawę, to ja po prostu pisałem teleks, bo wtedy się pisałem, nie wiem, czy ktoś pamięta, co to był teleks właściwie, ale to była taka dosyć maszyna, sporo to nie było coś, co było w domu, tylko to było gdzieś tam w jakimś biurze i trzeba było wystukać na taśmie i potem tę taśmę wrzucić z powrotem i to szło bardzo hałaśliwie i się wysyłało różne wiadomości. Ja wtedy wysyłałem to taką wiadomość do Nowego Jorku i w ciągu paru dni po prostu samolotem przychodziła paczka 60-100 filmów i to nie był jakiś kłopot. Ale oczywiście to byłem wyjątkiem, w sensie, że moi koledzy, wszyscy tutaj koleżanki raczej zazdrościli. Pierwszy odcinek ukazał się w 2011 roku. Mieliśmy chwilę przerwy. Teraz regularnie od 2 lat na YouTubie spotykamy się z naszymi widzami. A jeśli chodzi o cykl Wieczór z fotografem, no to jest pierwsza seria 5 różnych fotografów. Krzysztof Gierałtowski, Jacek Poręba, Szymon Szcześniak, Marek Czarnecki, no i Chris Nidental. No, ciemne ma magię, oczywiście. To jest magia, która często właśnie ta ciemnia, jak ktoś doznał właśnie pierwszy dzień w ciemni i to zobaczył, jak to wszystko wygląda przy tym czerwonym świetle, jak te zdjęcia zaczynają wychodzić w wywoływaczu, ukazywać się raz lepiej, raz ciemniej, raz jaśniej. To jest taka magia, która w pewnym sensie mnie tak jak gdyby zaraziła fotografią. Jak to zobaczyłem pierwszy raz, to właściwie już wiedziałem, że to tędy droga. I szkoda, że dużo młodych fotografów tego dziś nie widzi. Natomiast oczywiście to, że zrobisz zdjęcie cyfrowym aparatem i od razu patrzysz na tył, na tylny monitor i widzisz, co zrobiłeś właściwie, no to też jest jakaś tam magia, ale i potem magia, jak opracowujesz to w komputerze właściwie. I te same rzeczy robisz w komputerze, co robiłeś kiedyś w ciemni, tylko że może w komputerze dokładniej i lepiej. Fotografuje pan cały czas naszą rzeczywistość i te niewywołane filmy wysyła za granicę, ale one nie wracają. To wtedy. Wtedy. Tak, wtedy. Czyli przez ileś tam lat, no tutaj możemy sobie próbować pewnie określić, kiedy nastąpił ten przełom, kiedy już tego nie było, de facto nie widzi pan swoich zdjęć. Jak się czuje fotograf, który robi, ale tak naprawdę nie widzi swoich wyników pracy? Albo widzi z dużym opóźnieniem i tylko kilka wybranych klatek tak, w gazecie. Tak, jak są wydrukowane. Znaczy, musi się z tym pogodzić to raz. Ale to nie jest to, że ja nie mam tych zdjęć po prostu. To one wszystkie wracały. Ale po jakim czasie? Ale no, czasami po kilku miesiącach mogę wrócić. Jeśli w Time czy Newsweeku byli jak gdyby szybcy i ten, ale oczywiście jakby stan wojenny, to ja błagałem ich, żeby nie wysłali do Polski tych zdjęć, bo po prostu wiedziałem, że to momentalnie, to już w tym momencie, nawet gdyby to przyszło na lotnisko terminalu cargo, to już w tym momencie może być problem. Więc to wszystko szło do mojej mamy w Londynie. Tam to rzeczywiście zaczęło po prostu aż mamie przeszkadzać, bo co chwilę było więcej tych pudełek ze slajdami, bo wszystko na slajdach robiliśmy. Diapozytywach. I dopiero właściwie po śmierci mamy, jak musiałem likwidować dom w Londynie, to właściwie sprowadziłem wszystkie te pudełka nieznane, które mama bardzo ładnie wrzuciła w końcu, bo się zdenerwowała do budki w ogrodzie. Co nie jest najlepszym miejscem, żeby trzymać kolorowe slajdy, ale już... Szczególnie przy dobrej brytyjskiej pogodzie. Tak, właśnie, ale jakoś to aż tak nie przeszkodziło. Ja myślę, że każdy fotograf zawsze widzi wszystko kadrami, właśnie my idąc po ulicy kadrujemy wszystko, znaczy nieświadomie oczywiście, ale myślę, że my mamy cały czas wyuczone to, że my musimy widzieć, a nie tylko patrzeć właśnie. I sam nie mogę uwierzyć, że właściwie, że dawniej to raz, że nic nie widziałem. Dwa, że nie ja decydowałem, co daję, po prostu tylko, że edytor w Nowym Jorku decyduje, co będzie w druku. To wszystko przez papieża właśnie, dzięki papieżowi. To raczej Karol Wojtyła, jak został papieżem, to w tym momencie ja wiedziałem, że ja właściwie jestem w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Bo ja 5 lat, przyjechałem w 73, 5 lat czekałem. Nie wiedząc na co, ale nie myślałem, że to będzie właśnie to, że papież zostanie wybrany. Ale wtedy już wiedziałem w październiku 1978 roku, że dobrze zrobiłem, że jestem. No i zacząłem kombinować, co tu robić, żeby ten... I od razu pojechałem do Wadowic i tak dalej, i tak dalej. No trochę te zdjęcia już można było ruszyć, w sensie do Szterna, do Life, do różnych czasopism. Przyjechał korespondent Newsweeka po tym, jak papież został wybrany. Taki Paul Martin z biura Newsweeka w Bonn. On się dowiedział o mnie po prostu od innego korespondenta, od Krzysztofa Bobińskiego, takiego samego Polaka z Londynu jak ja, który pracował dla, był korespondentem w Financial Times. On ten Paul zadzwonił do Krzysztofa, słuchaj, czy znasz jakiegoś fotografa? I Krzysztof powiedział, że no jest taki Nidental właśnie, Krzysztof, ale Chris, czy coś takiego. No i się skontaktowaliśmy i to było, i właściwie drzwi były otwarte w tym momencie. Mm-hmm. Nie musiałam nikomu niczego pokazywać. Najwięcej jednak pana fotografii, tych też najbardziej znanych, to są fotografie rewolucji, albo przynajmniej fotografie zmiany. Jak to jest być fotografem rewolucji, fotografem zmiany? No, ja o sobie tak nie myślę, ale jakoś tak wyszło, że inni mogą o mnie tak myśleć, że po prostu tak się stało, że po prostu jestem tam, gdzie rzeczy się ważne dla świata się i dla Polski, i dla tych krajów sąsiednich się działy właściwie. To jest to, że fotograf jest świadkiem historii właściwie. I to jest właśnie piękna strona fotoreportażu, jest to, że my możemy być świadkami historii, która się tworzy przed naszymi oczami właściwie. I to jest warte wszystko właściwie. To jest cała esencja fotografii, reportażu, prasowej fotografii jest właśnie w tym, że my widzimy to wszystko, co inni widzą w gazetach, albo w internecie, albo w telewizji. I to jest bardzo, bardzo pociągające. No jest takie powiedzenie, że jeśli twoje zdjęcia nie są dobre, to znaczy, że nie byłeś wystarczająco blisko. No i tutaj fotoreporterzy tym się kierują, że chcą być właśnie w środku, w akcji. A pańskie zdjęcia, apokalipsa, 3 maja w Warszawie, stocznia, no to są zdjęcia z okien, z gdzieś z odległości jakiejś, z dachów. Chcę powiedzieć, że jestem tchórzem. Sam pan tak o sobie mówi, żeby nie było, że to ja wymyśliłem, ale to pan powiedział, że one były tak dlatego, że pan się trochę bał. Pan się bał o to, że zabiorą aparat, zniszczą materiał, czy że dostanie pan pałką. I to. Tak, znaczy, trzeba było pamiętać, że pracując dla Time'a, czy dla Newsweeka, a dla Newsweeka w czasie stanu wojennego, ale to oni chcą dostać zdjęcia, oni nie chcą mieć bohatera, fotografa, który dostanie pałkę po głowie i będzie w szpitalu leżał przez pół roku i jeszcze zniszczą filmy i aparaty, więc oni chcą mieć te zdjęcia po prostu. Uh-huh. I to nie chcą mieć zdjęcia za pół roku, oni chcą mieć zdjęcia jutro czy pojutrze, więc ja myśląc o własnej skórze i o ich potrzebach, po prostu starałem się robić jednak czasami z daleka. Można rzeczywiście, to jest trudna sprawa, bo w czasach ZOMO i socjalizmu w Polsce to rzeczywiście na demonstracji nie można było specjalnie być na ulicy. Jawnie z aparatem, jeszcze ze znakiem skaw, press, coś takiego na sobie. To czy można powiedzieć, że takim hasłem Chrisa Nidentala, fotoreportera, to jest fotoreporter musi patrzeć szeroko? Znaczy musi widzieć szeroko, ale tak, znaczy tak, ale patrzeć i widzieć to są dwie, znaczy to jest to, że my, że fotograf, wszyscy się patrzą, a fotograf widzi, a szeroko, no to myślę, że tak, bo tu musisz mieć wszystko, musisz wiedzieć, co ci wejdzie w kadr, raczej musisz mieć oczy jak gdyby z tej strony też, że coś idzie w tą stronę albo z tamtej strony, więc musisz mieć szeroko otwarte oczy, że tak powiem. I musi myśleć szeroko właściwie, bo musi cały czas przewidywać, co może się dziać. Czy jest różnica między fotografowaniem Kola, Wałęsy, Mazowieckiego, a pani w sklepie, piekarza, czy jakiegoś człowieka na ulicy, tak po prostu? Taki człowiek na ulicy ma trochę więcej czasu właściwie, bo zawsze jak się fotografuje Kola, czy jakiegokolwiek polityka, czy nawet prezesa jakiejś firmy, to oni zawsze mówią, masz 5 minut, albo 10 minut, no i bądź tu mądry i zrób to jakieś dobre zdjęcie. To akurat było w Newsweeku, jak Wałęsa dostał Nobla, to ja akurat to fotografowałem w Gdańsku i od razu akurat leciałem następnego dnia do Nowego Jorku i oni szukali zdjęcia Lecha na okładkę i powiedzieli, że no mogę przyjść do pokoju, gdzie oni to oglądają, a to wtedy wszystko na rzutniku, nie na elektronicznym, tylko na rzutniku optycznym właściwie, gdzie mieli taką małą ramkę na ścianie, ramka jak gdyby okładki Newsweeka i rzucali to właśnie to, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to wszystko będzie pasowało. Oczywiście ja zrobiłem w pionie, poziomie, a oni chcieli w pionie, ale i to jest inna historia, jak oni musieli dosztukowywać różne rzeczy, co dzisiaj się zrobi w ciągu 2 minut na komputerze, a wtedy to trzeba było powiedzmy tło przefotografować kilka razy i wyretuszowywać. Ale pozwolili mi być przy tym, z tym, że powiedzieli właśnie, możesz przyjść do tego pokoju jak właśnie redaktor naczelny i inni redaktorzy i fotoedytorzy siedzą i decydują, co będzie na okładkę, ale broń Boże, ani słowa, nic nie mów. Ale wybrali to moje zdjęcie, które właśnie powiedzieli, że wybrali przez to, że na tym zdjęciu Lech Wałęsa ma minę kota, który właśnie połknął kanarka. Myślę, że jesteśmy takim fajnym łącznikiem pomiędzy zwykłymi amatorami, czyli takimi miłośnikami fotografii, a tymi osobami, które dla tych zwykłych ludzi często są nieosiągalne. Są jakby poza ich zasięgiem i chcielibyśmy ich po prostu przybliżyć. Te dwa różne światy jednak zmniejszyć dystans między nimi w ten sposób. Wśród zdjęć, jakie pan zrobił, najczęściej chyba przypomina się to z czasem apokalipsy czołgami i kinem Moskwa. Ale jakie zdjęcie najważniejsze jest albo najbardziej znaczące dla pana? No to jest trudno powiedzieć, znaczy, no, jeśli chodzi o dzisiejsze czy o dawniejsze właśnie, bo dawniej no to oczywiście było ważne zdjęcie symboliczne, ale ja zawsze lubiłem takie zdjęcia, które nie były polityczne, w sensie, że były tylko no, ludzkie, że no, ile można żyć polityką. Natomiast te takie właśnie ten pan, jak palił papierosa i ten dymek z papierosem, to zawsze tylko uwielbiałem to zdjęcie przez to, że to jest taki ludzki odruch, ale właśnie akurat w złych czasach, bo to jednak był pół roku po wprowadzeniu stanu wojennego, więc on miał o czym myśleć, ten pan. Ma pan na swoim koncie zdjęcia sportowców. Dzisiaj zaczął się mundial w Rosji. Jak się fotografowało kiedyś sportowców, piłkarzy, a jak pan to widzi dzisiaj? No dzisiaj to trzeba być specem maksymalnym, bo to już jest sprawa sprzętu niesamowitego. Ten sprzęt jest x razy lepszy niż kiedyś był, szybszy, lepszy, dokładniejszy. Ale ja w ogóle nie jestem fotografem sportowym. Ja się nie interesuję sportem, nie praktykuję sportu, ale zrobiłem, faktycznie przyznam się bez bicia, że zrobiłem wystawę, ale raczej o sporcie, a nie jako sportowe fotografie. Jeżeli są o sporcie, no to są raczej takie trochę obok. Albo gdzieś mają podtekst sportowy. Więc to tak trochę pół żartem, pół serio zrobiłem taką wystawę. Ale tak, ja ze sportem to jestem na bakier. Ale to jest wielka, wielka umiejętność. Znaczy, żeby dobrze sfotografować sport, to, no to raz, że trzeba pasjonować się sportem. To bez tego to nie dasz rady. A dwa, że musisz być technicznie fantastycznym. A skoro ja nie potrafię czytać instrukcji, to jestem do tyłu. Rodzina lubi, jak robi pan zdjęcia członkom rodziny? Nie znoszą, bo ja nie potrafię robić zdjęcia. Ja robię najgorsze moje zdjęcia, to są właśnie rodzinne zdjęcia. I żona zawsze się dziwi, że mówi, że tyle lat żyję z fotografii, a jak ty to robisz, jeżeli nie potrafisz rodzinne sfotografować? Ale to takie szef z butów chodzi. Fotografia stała się zjawiskiem społecznym masowym i tak naprawdę nie ma sposobu na to, żeby oddzielić tą taką czynność codzienną, którą możemy nazwać fotografowaniem, strykaniem jakkolwiek, od tej fotografii, jaką dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. No bo umówmy się, nie jest to coś, co każdy codziennie może zrobić. To, co się dzisiaj dzieje z tym, że każdy ma w telefonie całkiem niezły aparat, to powoduje to, że wszyscy fotografują na lewo i na prawo, ale można telefonem zrobić zupełnie dobre zdjęcie. Świat idzie do przodu i nie możemy na to narzekać właściwie. A myślę, że zawsze będzie miejsce dla fotografa prawdziwego, raczej dla zawodowego fotografa, który jednak jest trenowany, żeby po prostu zawsze robić dobre zdjęcia i być tam, gdzie trzeba być. Ale wszyscy z naszych gości, z którymi rozmawialiśmy, mówili, że trzeba bardzo mocno rozróżnić osoby, które pstrykają, od tych, które świadomie fotografują. A zdarza wam się jeszcze czasem osobiście cyknąć fotkę? Bardzo często. Robimy wszystko, no umówmy się. Ja bardzo często porównuję te rzeczy, tak jak zakończyliśmy dzisiejsze spotkanie kwestiami kulinarnymi, porównuję to do gotowania dosłownie, no bo wykonanie jakiegoś super zdjęcia można porównać do takiego wystawnego weekendowego, niedzielnego obiadu. Ale nie da się tak gotować codziennie. A co by pan powiedział tym, którzy zaczynają swoją przygodę z fotoreportażem? O czym nie wolno zapominać fotoreporterowi? Ja myślę, że zawsze trzeba być właśnie dżentelmenem w pewnym sensie. Trzeba zawsze pamiętać, że tego, który fotografujesz, to jest najważniejsza rzecz, którą w tej chwili robisz właśnie i musisz szanować tę osobę po drugiej stronie kamery, czy jesteś za nim, czy przed nim, czy zgadzasz się z nim, czy z nią, czy nie, ale musisz po prostu uszanować to, że jest kim jest i masz okazję ją czy jego fotografować. I to w każdej dziedzinie życia, to mówię o politykach, ale też o normalnym człowieku, każdego, którego fotografujesz, musisz podchodzić no tak, żeby go nie wyśmiewać, żeby, no może zdjęcie być śmieszne, ale też niekoniecznie, żeby ktoś na tym zdjęciu był śmieszny, tylko sytuacja, żeby była śmieszna, więc nie można się wyśmiewać z ludzi i trzeba ich uszanować. Jako hobbysta fotografii, zobacz, posłuchaj tego, co mówią mistrzowie w danej dziedzinie, jak oni doszli do tego mistrzostwa i rozwijaj się, eksperymentuj. Musisz pamiętać, dla kogo to robisz i o kim to robisz. I że musisz być w porządku wobec wszystkich. Czyli tego, którego fotografujesz, albo tą osobę, którą fotografujesz, i dla wydawnictwa, dla którego pracujesz, i żebyś sam czuł się w porządku. Chris Niedenthal, zawód fotograf. Ta książka, o której mówiliśmy Państwu na początku audycji, to 500 stron tekstu i zdjęć, które można obejrzeć. A była to relacja ze spotkania z Chrisem Niedenthalem. Tak, spotkaliśmy się w dniu rozpoczęcia mundialu 14 czerwca w Warszawie, w Domu Kultury Śródmieście. Anna Kołodziejczyk przygotowała relację ze spotkania z Chrisem Niedenthalem. No tutaj padło parę ważnych zdań, między innymi takie zdanie, że fotograf nie wystarczy, że patrzy, musi widzieć. I to musi widzieć dużo szerzej niż obiektyw. Może Waldemar Zdrojewski? No tak, tak, tak. Tutaj jest tyle wątków poruszonych w jednym krótkim materiale. Nic tylko pozazdrościć Chrisowi czasu, w którym robił i miejsc, w których był, ponieważ pracując dla takich znamienitych redakcji miał możliwość być w znakomitych też miejscach i w czasie, to znaczy czy Niemcy Wschodnie, czy Berlin, który mur niemiecki, który się walił, czy Polska, która wtedy stan wojenny, to były momenty takie jakby kluczowe dla historii świata w zasadzie też. To w Galerii Obserwacja była wystawa Chrisa Niedenthala, którą miałem przyjemność prezentować i pokazaliśmy wtedy zdjęcia, te, które nie były wybrane przez fotoedytorów. To znakomite zdjęcia, tam było ponad 60 zdjęć i rzeczywiście ta cała historia, Margaret Thatcher, Breżniew, mnóstwo postaci. No ale też Chris Niedenthal powiedział, że taki moment, w którym on zorientował się, że jest we właściwym czasie i we właściwym miejscu, to był wybór papieża. Znaczy Polaka na papieża. Także od tego momentu wiedział, że to jest dobre miejsce. Ale też jego losy niesamowite, bo on wychowany w Anglii, właściwie przyjeżdża do Polski, coś się dzieje, ale potem z tej Polski wyjeżdża, jak wybucha stan wojenny, jest w Austrii, bodajże w Wiedniu. Ja miałem taką wielką, ogromną przyjemność, jak słyszę jego głosu, to mi się wszystko przypomina. Kiedy wrócił do Polski, się decydował, czy w tej Polsce zostanie, czy nie. I dostaliśmy takie zamówienie, żeby fotografować kuchnię polską od Marka Łebkowskiego. Jeździliśmy do różnych knajp, które powstawały masowo. I ja z tym Niedenthalem pojechaliśmy robić raki. Faceta, który łapie raki i tam sprzedaje te raki. I jedziemy tam i ja z pierwsze te dni Krzysztofa poznałem, jego samochodem jedziemy. Ja się patrzę, jak on wygląda. On, kurczę, ma jakąś taką marynarkę bardzo porządną, koszulę nienagalnie skrojoną. I mamy te raki robić i teraz się okazuje, że ten facet mówi do nas, ale czy panowie mogliby spać u mnie, bo ja się staram o taką... względy nauczycielki z tego miasta i gdyby panowie spali u mnie, to moje szanse. Ja się tak patrzę na Krzyśka, mówię, przecież mamy hotel, ale mówię, słuchaj, przecież jak pójdziemy do tego faceta, to jest rewelacja, to ten facet. I tak jak ku mojemu zdumieniu, ten Krzyś tak świetnie ubrany, prawda, w tej koszuli, mówi, no dobra, to śpimy u niego. I spaliśmy w jednym łóżku i posunęliśmy się jeszcze dalej w tej historii, której zobaczyliśmy Śliwowicę Łącką, a wtedy była nielegalna. I on mówi, no ciekawy, jak on będzie z tymi chłopami, którzy tą Śliwowicę pędzą, rozmawiał. I ku mojemu zdumieniu, zobaczyliśmy, jak wchodzimy do chaty do tego chłopa, to Krzyś chyba niesamowity... niesamowity dar kontaktu po prostu. Że to jest coś, co się jak uczą instruktorów pracować z gangami w Nowym Jorku, że on nie ma się przebierać i wyglądać jak ten narkoman czy gangster, tylko on ma iść do tych gangów ubrany w garnitur. I wtedy zobaczyłem, że to rzeczywiście funkcjonuje. I to był Nidendal, który nagle po prostu fotografując tą łączką wtedy pędzoną, nawiązywał kapitalne rozmowy z tymi chłopami. Ja po prostu, który miałem tam gadać, to co mi się rzadko zdarza, przestawałem mówić i patrzyłem się, jak on to robi. Więc ja myślę, że on jest taką niesamowitą, bardzo interesującą osobowością. No tak. Bardzo interesującą osobowością, która jakby wyrosła na naszych oczach, wyrosła w Polsce i był zachwycony. Tutaj wszyscy byli przerażeni tym stanem wojennym, takim przedłużającym się, a my tym samochodem jedziemy przez tą Polskę i on jest wszystkim zachwycony. I co jakiś czas zatrzymuje się i fotografuje, dlatego że coś widzi ciekawego, co oczywiście nie jest związane z tą kuchnią polską. W całej tej kuchni, jak państwo mają, bo to jest taki gruby tom, to tam jest ta fotografia Chrisa, jak facet trzyma tą butelkę i ją pokazuje, że oni naprawdę robią. Świetna śliwowica łąska do dzisiaj jest fantastyczna, widzieliśmy już wtedy w stanie wojennym ją fotografując. No ale tutaj w tej relacji pojawiło się mnóstwo różnych ciekawych wątków. Interesujący był wątek filmowy na przykład. Mówimy o czasach, kiedy w sklepie można było kupić filmy Foton, Orwo. No tak, to były bardzo trudne czasy w zasadzie dla fotografii i fotografów, bo były sklepy, gdzie były reglamentowane towary, tak. A dostęp do dobrych materiałów był ograniczony. W Polsce były w sumie bardzo dobre materiały, jeśli chodzi o orwowskie materiały, natomiast już ten Foton czy czeskie materiały były słabszej jakości i mało przewidywalne. To był jeden taki duży problem, że kupując ten sam materiał, czyli tam powiedzmy negatyw o czułości 21 DIN, to pewnie termin, który jest już dla mało osób znany, nie było się pewnym do końca, czy te 21 dni dzisiaj będzie takie samo i jutro będzie takie samo, więc to był jeden problem. Poza tym tych materiałów w sklepach nie było, a w redakcjach czy w agencjach no, materiały były dużo lepsze, bo to był po pierwsze Kodak, to była fantastyczna Akwa, która dziś już nie jest produkowana. A teraz przy takim renesansie fotografii analogowej to jest marzenie, żeby zdobyć te negatywy. One gdzieś tam jeszcze się pojawiają. Natomiast fotoreporterzy ze znanych agencji mieli te wszystkie materiały. Chris Nidendal robił też na slajdzie, czyli na materiale pozytywowym. To najbardziej wymagający materiał, który odzwierciedlający w sposób znakomity i kolor, i głębie ostrości. To znakomite były materiały. Fuji głównie chyba prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Dlatego ten obraz też jest taki znakomity. No dziś już są to inne czasy, bo jest cyfra. Rzeczywiście ja myślę, że ten czas jest równie ciekawy jak dawniej, ponieważ to jest taki czas, że Chris Nidendal też powiedział, że uważny fotoreporter zawsze będzie potrzebny. I to jest, myślę, że taki parametr, który jest zawsze potrzebny fotografowi, czyli ta uwaga i ta uważność, że fotografuje się cały czas chodząc po ulicach. I chyba to jest taką istotą. Natomiast przyszedł też czas na to, żeby się zająć sobą, czyli robić zdjęcia dobre, dokładnie komponować, dokładnie obserwować i robić te zdjęcia w sposób prawidłowy. Za sprawą materiału reportażu Mateusza Michalskiego byliśmy dzisiaj w Filmotece Narodowej i tam już padło zdanie, że na tych filmach jest zapisany ten świat, którego nie ma, że z tych filmów można taki obraz świata odczytać. I myślę, że podobnie jest, jak się sięga do takiego archiwum Chrisa Nidendala na przykład. No tak, bo fotografia jest takim, jakby, jak to Susan Sontag powiedziała, że fotografia to jest sztuka śmierci. tak? Czyli to, co po nas zostaje. I to jest, mając świadomość tego, że robimy coś, co po nas zostanie, to wtedy mamy też taki jakby taką wartość dodaną. Czyli możemy się realizować po prostu bez względu na to, czy mamy to zlecenie, czy nie mamy. Mhm. Bo mamy pewne zobowiązanie i pewną potrzebę, żeby komuś coś przekazać. Marek? Tu bardzo ważna jest sprawa przy Krysinie Dentalu, dlatego że przy Witku Krasowskim na przykład, czy Tomku Tomaszewskim, którzy moim zdaniem są, ich fotografie są bardziej indywidualne, bardziej oryginalne, bardziej ekspresyjne, wchodzące być może głębiej w rzeczywistość, natomiast fotografie Nidentala są takie szalenie zawodowe, no to po prostu i widać to jego zafascynowanie, a Time, a Newsweek, a nie wiadomo co. Dzisiaj te wielkie nazwy zblakły, ale kiedy on zaczynał, to było coś nieprawdopodobnego, żeby w ogóle wejść do takiej redakcji. I dzisiaj niesamowite pytanie właśnie tej fotografii, która jest tak łatwa, że ani niemożliwa, każdy fotografuje, ale czy coś istotnego? I gdzie jest dzisiaj miejsce na fotografii, które ma jakieś znaczenie, bo ta fotografia indywidualna, ona gdzieś moim zdaniem się skończyła. Natomiast jeżeli byśmy założyli, że można robić fotografię, gdzie bardzo wybitni ludzie fotografowaliby jedno zjawisko, jedno wydarzenie, prawda, to spektrum spojrzeń niezwykłych, no bo jednak fotografia ten moment decydujący, a teraz ten moment decydujący w jednym zjawisku, w jednym wydarzeniu widziane przez mistrzów, no to może by wszedł głębiej w jakieś zjawisko i pokazał coś, co jest niesamowite, bo jednak fotografia jest takim po prostu skupieniem, jest jakby takim plakatem, znaczy mówi coś, co nikt nie powie, tak jak w komiksie. Komiks zatrzymuje obraz na zawsze. I film leci, a fotografia jednak ma niezwykłą siłę kondensacji. Więc gdyby siłę tę kondensację pomnożyć przez ilość, przez na przykład 10 ludzi fotografujących jedno zjawisko, to byłoby niezwykłe. Ciągle mam przed sobą tą fotografię Krzysia Millera. Ja bardzo lubiłem jego zdjęcia. To nie ma nic wspólnego z moim nazwiskiem, ale myśmy się bardzo lubili. I ta jego fotografa, kiedy on właśnie pod koniec życia zaczyna fotografować fotoreporterów, autotematy go zaczyna interesować. On już nie fotografuje tego człowieka, który umiera, tylko tych, którzy fotografują tego, który umiera, prawda? Więc tego myślenia takiego, który się pyta o dominantę w fotografii, o tym, co jest dzisiaj istotne i w którą stronę idzie ta fotografia przy tej nieprawdopodobnym umasowieniu, no jest moim zdaniem decydujące, więc ja zawsze, to jest nasz spór z Waldkiem, że ja go namawiam, bo on jest zaurczony, ja i moja galeria, ja i moja wystawa, a moim zdaniem ten świat się kończy, już na tej wystawy nikt nie chodzi, tam przychodzi na otwarcie 15 osób, a potem przez miesiąc czasu tam jest pusto. No, no nie, bo musiałbyś tam siedzieć przez cały czas. Są odwiedzający, tworzą pewną sinusoidę. Tylko Marku, powiedziałeś teraz o czymś takim, co już było, jeżeli chodzi o sztukę, nazywane wcześniej kubizmem, czyli masz ogląd jednej rzeczy z wielu różnych płaszczyzn, tak, wieloma różnymi perspektywami. I to oczywiście jest ciekawe i to jest fajne. Tylko... No, ale w fotografii nie bardzo to było. No, mieliśmy to w malarstwie, ale w fotografii. Ilu fotoreporterów było na każdym z meczy mundialu? Ilu jeszcze będzie do końca tej imprezy? Tak, natomiast, czy coś z tego wynika? Tak, natomiast istotne jest chyba nie to, ile tych płaszczyzn masz, ale czy dochodzisz do pewnej esencji. Ponieważ jeżeli patrzysz na jakąś fotografię, to czasami jest tam coś takiego, co udawało się Nidentalowi, że on w jednym miejscu skupiał parę różnych punktów, parę różnych obiektów, które mówiły, były pewnym metonimią tego, tej rzeczywistości także pozakadrowej, prawda? I tak samo, jeżeli mamy parę zebranych różnych oglądów, to możemy wtedy dojść do jakiejś esencji, możemy powiedzieć, uchwycić rzeczywistość w jakimś dzianiu się. I to nie chodzi o to, żeby narobić tych fotografii ileś tam, tylko żeby zebrać takie elementy na jednej fotografii, które będą nam te esencje przekazywać. I w tym jest jakby clue, czy istota fotografii, ale także innych sztuk, istota również piosenki, istota, nie wiem, powieści tak dokumentalnej, którą sam uprawiasz. Więc nie chodzi w ilości głosów, tylko w tym, które głosy pozwalają uchwycić to, co jest najważniejsze, tak, w tym czasie, takie kluczowe w tym czasie wydarzeń. Trochę nieprecyzyjnie, bo mnie chodzi o bardzo podobną rzecz, bo fotografii reportażowej, wydarzeniowej, prasowej, jednak chodzi o ten moment decydujący, czyli o to zdjęcie, które w sposób najbardziej trafny i najgłębszy oddaje rzeczywistość. I teraz, jeżeli takie kryterium byśmy założyli, czyli ten moment decydujący, i wybrali wybitne indywidualności, a zwłaszcza byśmy z jakiegoś powodu tych ludzi brali do jakiegoś wydarzenia, prawda, to myślę, że efekt mógłby być niezwykły. I takich rzeczy nie oglądam, nie widzę, bo po prostu to jest bardzo trudne w ogóle wielkie indywidualności zebrać wobec wyzwania, żeby oni się wszyscy znaleźli, prawda? Jest to niesamowicie trudne, ale być może przy takich tematach jak uchodźcy na przykład byłoby to możliwe, że współczesną Europę stać już jest na zbudowanie zespołu, który podszedłby poważnie, a nie propagandowo, jak robi to w tej chwili telewizja niemiecka, prawda? Pokazując problem uchodźców. To jest propaganda, to z dokumentem nie ma nic wspólnego. Ale mówisz o czymś takim, żeby zebrać takich... Zespół twórczy, taki kreatywny. Zespół. Ale tak. Poczekaj, ja ci dam przykład. Są tacy różni piłkarze, którzy grają w Bundeslidze albo w jakichś takich... I oni są zebrani, oni mają tworzyć jakąś reprezentację. To nie wyszło. Okay? Istotne jest to, czyja wrażliwość w danym momencie jest w stanie uchwycić tę esencję. I teraz pytanie, czy zdjęcie stworzone przez uchodźcę dziecko, tak, nie byłoby lepsze niż jakąś taką reprezentację mistrzów. Myślę, że tutaj jest tak samo jak w piłce, że jedna rzecz to jest doświadczenie, ale druga rzecz to jest to, że każdy w pewnym momencie może mieć tę szansę uchwycenia czegoś istotnego w fotografii. To jest właśnie bardzo ważne. Tak mi się wydaje, że... Kilka dni temu właśnie widziałem film zrobiony o uchodźcach, robiony telefonem komórkowym, że ci uchodźcy mają telefony i cały czas autorejestracja, ale na końcu jest cięcie, oni są po prostu, przyjechali do Niemiec, obeszli całą Europę, przyjechali przez morze, film robi telewizja niemiecka rządowa i na końcu jest cięcie, 2 tygodnie później, oni są już teraz ubrani, dobrze się czują ci uchodźcy, mówią, ja zakładam zespół muzyczny, drugi mówi, ja pracuję w piekarni, trzeci coś tam. No po prostu z filmem dokumentalnym to nie ma nic wspólnego, to jest propaganda, że będzie fajnie, będzie dobrze, przecież wiemy, że tragedia tych ludzi się zaczyna, kiedy oni są w tym getcie, w tym obozie i jak oni mają dalej żyć z kulturą, która jest im obca. W momencie ten film się kończy. Jest powiedziane, propagandą nie ma nic wspólnego, ani ze sztuką, ani z prawdą o tym, co się dzieje. Ale przecież nie mówisz o tym, że istotne jest, żeby konstruować i tak dalej. Tak. A teraz tylko, chcesz dekonstruować coś. Tak, nie. Można by z tych elementów jak gdyby autorejestracji dzięki telefonowi komórkowemu korzystać. Ale zawsze myślę, że to, co ma znaczenie w sztuce, wiąże się z wysokim stopniem świadomości i ci ludzie, którzy płyną, tego nie mogą mieć. Jest różnie, bo to jest tak. Trzeba by to wyreżyserować później i dopiero wtedy, jak przy panoramach, tworzyłaby się jakość. Panoramę robili jednak ludzie w dużych zespołach, im to zdecydowanie wychodziło. Tutaj przeszliśmy już tak daleko, ale tu wróćmy, może wróćmy do tej fotografii troszkę przez sekundę. Oczywiście ktoś też niedawno powiedział, że fotografia obiektywna jest już tematem jakby przeszłości, że końcówka jest istotna, czyli te redakcje, które publikują te zdjęcia i ta narracja, która jest jakby związana z tym, czyli fotoedytor wybiera zdjęcie, potem pisze dziennikarz do tego tekst i ta interpretacja jest istotą. I ja się z tym zgadzam absolutnie, że to samo zdjęcie może być pokazane w dwóch różnych redakcjach i ono będzie miało zupełnie jakby inny przekaz. To jest absolutnie to dziecko, które tam jest na tą wodą, będzie tak zinterpretowane albo odwrotnie. Natomiast wracając do samej fotografii, do czerpania, fotografia po pierwsze jest nieskończona. To jest tak, że nie ma czegoś takiego, żeby to, co Krzysztof Miller robił, to świadczy też o tym, że nie ma końca. To jest cały czas Krzysztof Miller przeszedł w inny stan, jakby zaczął się zajmować po prostu też sobą. Jakby zaczął się interesować na serio fotografią. Nie robił, w pewnym momencie się zatrzymał i powiedział, no okej, zrobiłem milion zdjęć, byłem na 13 konfliktów zdokumentowałem, a zrobiłem kilka wystaw, tylko gdzie ja jestem? Tak, i zaczął siebie poszukiwać. Poszedł do łódzkiej filmówki, co było ogromnym zaskoczeniem, że fotograf, który powinien, mógłby wykładać, tak, poszedł po prostu, poddał się pewnej weryfikacji, co też opowiadam studentom, że czas jakby na studiach jest, służy temu, żeby się jakby pochylić nad sobą i zastanowić. No więc wracając do Chrisa Niedentala, to świetne czasy w ogóle były takie, które były bardzo pierwsze wizualnie dynamiczne, tak? Po drugie, tego materiału nie było tak dużo. To nie było tak, że było tych fotoreporterów tylu, ile się chciało. Tak? Dziś jest to w innym miejscu. A poza tym też fotoreporterzy nie mieli wtedy takich możliwości jak dziś. Ale paradoksalnie myślę, że ten czas dzisiejszy jest świetny, żeby siebie właśnie realizować. I tacy fotografowie jak Chris Niedental, czy Rolke, czy Prażmowski, czy inni mogą po prostu przekazywać tą swoją wiedzę, te swoje pyłki takie radości z tego tworzenia. I jeśli sami się rozwijają, ja kiedyś słyszałem taką rozmowę, Tadeusz Rolke rozmawiał z fotografem, który dostał emeryturę i ten jego kolega powiedział, że chce sprzedać aparaty. I Tadeusz mówi, jak to? Jak to chcesz sprzedać aparaty? Przecież ty jesteś fotografem, tak? Nie, no ja już mam emeryturę i koniec. I pamiętam, że już nie było jakby komentarza, ale potem osobiście mi powiedział, że jest przykro po prostu, że z tym dniem, kiedy ktoś dostaje emeryturę, kończy się jakby pasja, tak? I tutaj myślę, że... Jestem 3 miesiące na emeryturze i chcę coś powiedzieć właśnie, że myślę, że nie, że głęboko się nie zgadzam z tym, co Waldek mówi. Nie fotografowanie siebie. Fotografia reportażowa, fotografia dokumentalna to jest fotografowanie tego, co nas łączy. Wspólnych opowieści, prawda? A jak ktoś chce fotografować samego siebie i to, co on przeżywa i to, co się z nim dzieje, to ma pełne prawo i to jest zawsze interesujące. I zawsze będą galerie, jacyś ludzie robiący zdjęcia. Natomiast to, co posuwa sztukę naprawdę i odpowiada na jej zasadnicze wyzwania, jest w innym miejscu. Jeszcze Jacek Wasilewski chciałby coś do tego dodać. Ja tylko powiem, że no, miałem nadzieję, że uda nam się odtworzyć ten materiał, z którym mieliśmy kłopoty techniczne na początku, czyli ową relację z galerii na Tarczyńskiej. No ale widzę, patrząc na zegar, że już nam się dzisiaj niestety nie uda, mimo że przygotowaliśmy kopię, więc no to, co nam się uda i to zaplanowaliśmy, to ta trzecia premierowa piosenka, w którą będziemy zmierzać. Tak, i może to będzie dobrym będziemy komentarzem zmierzać. Też do tego, co Marek mówi. Tak, no to... Tak. To może już w tę stronę będziemy podążać pomalutku. Zdążajmy w stronę Szczecina. Ale co, że od razu piosenka? Tak. Bez słowa? Tak. Myślę, że potem będzie dobry kombo. To jest właśnie pewien rodzaj konstrukcji, o którą Markowi chodziło, więc potem skomentujemy to pewnym wydarzeniem i eksperymentem, a też dotyczy piekarni. No dobrze, posłuchajmy. Wypieczony Szczecin. Ogłoszono, jaki ma chleb być w mieście całym. Piekarzy szanowane grono w centrum dialogu się zebrało. Z nich wykoncypowali księża, pół miasta chciało im przyklasnąć, że będą chleb wypiekać ciemny, a postępowcy chcieli jasne. Szczecinianinie, wybierz piekarnię, która piekarnia nagrodę zgarnie. Jasny czy ciemny, ciemny czy jasny, który jest obcy, który nasz własny. Nasz własny, nasz własny, nasz własny. Księża chleb piekli tradycyjnie, tak jak ojcowie, dziady, wujki. Choć świat się wokół zmieniał dziwnie, chleb był jedynym stałym punktem. Postęp zaś napowietrzał miechem, ciasto i mąkę doskonalił. Dla księży każda zmiana grzechem, postęp zaś za grzech miał brak zmiany. Szczecinianinie, wybierz piekarnię, która piekarnia nagrodę zgarnie. Jasny czy ciemny, ciemny czy jasny, który jest obcy, który nasz własny. Nasz własny, nasz własny, nasz własny. Noc na Solidarności placu zastała wszystkich bardzo głodnych. Gdy bajdę chleba wzięli w końcu, zjedli po prostu, bo był dobry. Popróbowawszy uradzili, wszak w nocy widać nie za bardzo. Jasne czy ciemne, nieistotne, bo głodni żadnym nie pogardzą. Szczecinianinie, wybierz piekarnię, która piekarnia nagrodę zgarnie. Jasny czy ciemny, ciemny czy jasny, który jest obcy, który nasz własny. Nasz własny, nasz własny, nasz własny. Szczecinianinie, wybierz piekarnię, która piekarnia nagrodę zgarnie. Jasny czy ciemny, ciemny czy jasny, który jest obcy, który nasz własny. Nasz własny, nasz własny. Ze swoich wałów chrobry patrzy, jak łamią chleb i wódkę golą. Bo chleb być musi zwłaszcza smaczne, i mniej istotny jest tu kolor. No i tak się skończyła piosenka Wypieczony Szczecin. Śpiewał raz jeszcze Mikołaj Janik. Mikołaj Janik i grał tutaj Mateusz Czarnicki, na perkusji grał Jakub Florczyk. Pozdrawiamy też śpiewającą chórki Katarzynę Bobik oraz Sarę Mikułę-Spendel. Tak, jeszcze jest na skrzypkach Krzysiek Kolewa. Dzięki, Krzysiek. Ja jako pewien komentarz do tej piosenki chciałem przytoczyć pewną historię, ponieważ był robiony taki eksperyment w polskich piekarniach, w różnych, bo też koło Szczecina w Pyrzycach, ale też w Słupsku i w paru miejscach na południu Polski, gdzie chleb w piekarni wypiekali gej, Żyd i uchodźca. No i były kręcone emocje osób, które zostały zaprowadzone na zaplecze piekarni, po to, żeby mogli zobaczyć, jak ten chleb jest robiony i kto robi ten chleb. To była akcja Nasz Chleb Powszedni. No i tam był Salem, który pochodził z Syrii, pracował jako lekarz w Polsce. Była Rosa, która uciekła z Kongo i tak dalej. I oczywiście było tak, że to były osoby, które należały do grup najbardziej narażonych w Polsce na wykluczenie i na mowę nienawiści. I te reakcje były bardzo ciekawe, no, ponieważ część osób jakby mówiła, że takie osoby to może nie są za dobre, a część mówiła, że one powinny być w Polsce, a część mówiła, że się z nimi solidaryzuje, bo ma bardzo podobne doświadczenia. Natomiast ten chleb, sam chleb wszystkim smakował, prawda? I to jest jakby clue tej historii, że my możemy się różnić trochę, ale gdzieś tam w jakiejś podstawie jakby mamy pewne wspólne potrzeby, prawda? I wspólne takie bardzo podstawowe doświadczenia. Tak? No, w zeszłym miesiącu byliśmy w Kuchni Konfliktu, przypomnę. Mhm. Też takie miejsce w Warszawie, w którym się przegląda nasza rzeczywistość. Ten konflikt, który się pojawia w dyskursie czy w debacie publicznej, chciałem jakoś dokumentować w takiej formie piosenki. Stąd ona się wzięła. A sam Szczecin, myślę, że był do tego idealnym miejscem, ponieważ mamy tam i Centrum Dialogu, i Plac Solidarności, który solidaryzuje nas wszystkich i w tej sprawie. Co mogę więcej powiedzieć? No jeszcze zanim przejdziemy do dyskusji, to chciałem powiedzieć tylko, że no, są to głównie też piosenki, żeśmy zwrócili tak uwagę na ten aspekt muzyczny. Idziemy bardzo eklektycznie, bierzemy co się da, jak najszerzej. Każdy gatunek jest dobry. Skupiamy się chyba głównie na słowie i na treści. No i chyba to tyle. No ale też pod hasłem Atlas Miast otwieramy się na twórczość innych, o czym warto przypomnieć na koniec naszego spotkania, no bo już niestety pomalutku zbliżamy się do końca. Także raczej już nie dyskusja, tylko w stronę puenty będziemy zmierzać może. Jak, Marek, tobie się słuchało? Ja myślę, że moglibyśmy przeciągnąć do 4 rano i wtedy byśmy to... No moglibyśmy. Ja jestem zachwycony po prostu tym, co tutaj nasz młodszy kolega robi muzycznie. Mnie muzyka ominęła, więc nie mnie o tym mówić, ale te próby są bardzo interesujące, bardzo po prostu są ciekawe i myślę, że za chwilę tam będzie coś naprawdę ważnego i oczywiście lekko razie takie proste podziały, to jest upraszczanie wszystkiego. Myślę, że istota i to, co ważne, leży ponad językiem, który tu jest używany. Jest gdzie indziej, nie w tym miejscu, ale to próbowanie i usiłowanie uważam za niezmiernie interesujące. I oczywiście mówię tylko przeciw często dlatego, że to, o czym mówimy, mi się podoba i że moi koledzy zarówno od fotografii, jak i tutaj to, co Jacek robił muzycznie, jest bardzo interesującym wyzwaniem. No spokojnie, no, poczekamy. Jedna rzecz, o której musimy powiedzieć. Dzisiaj o 19:00 w Faktycznym Domu Kultury odbędzie się spotkanie, w którym weźmie udział Marek Miller, a spotkanie będzie dotyczyło rozmowy o polskim reportażu. Spotkanie, z tego co pamiętam, poprowadzi Mariusz Szczygieł, więc myślę, że... Tak, po latach dochodzi do pewnego wymiany doświadczeń między Instytutem Reportażu Gazety Wyborczej a Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego. No to jest wielki koncern z olbrzymimi pieniędzmi. U nas jest kreda i tablica na uniwersytecie, ale myślę, że może ideowo sprostamy. Faktyczny Dom Kultury Gałczyńskiego o godzinie 19:00. Dzisiaj proszę ustawić sobie budziki. Waldemar? No, ja będę kibicował temu projektowi, który tutaj realizujecie, muzycznemu projektowi, bo już tam wyjechaliśmy w kilka różnych stron. I być może powstanie też taki wątek, bo ja sobie przypomniałem poprzednie spotkanie tutaj, gdzie był taka instrukcja obsługi do filmu w Barei. I słuchając Jacka Wasilewskiego, jak opowiada o tekstach i o genezie tych tekstów, to też może warto by było się zastanowić, żeby była taka instrukcja obsługi tych piosenek, tak? Czyli, bo jak sama piosenka idzie, jak słuchamy tej piosenki, do końca nie zawsze wszystko rozumiemy. Natomiast już ten dodatek w postaci opowieści przez autora, o czym myślał, jak to interpretował, to jest świetne. No, ale też kibicował, bardzo mi się podoba. Też tak jak rozmawialiśmy o tym pomyśle przed jego realizacją, no to właśnie tak sobie to wyobrażaliśmy, że to będzie piosenka jednak z komentarzem, tak. że to jakby całość stanowi dopiero. Tak, bardzo dojrzała historia jest. Więc no, oczywiście, trzymamy kciuki, czekamy. Nie ma końca. Czekamy na dalszy ciąg, no tak, miast nie zabraknie pewnie do opisywania. To było Laboratorium Reportażu w Trójce. Anna Kołodziejczyk, Mikołaj Dobranoc. Janik, Dobranoc. Mateusz Michalski, Dobranoc. Waldemar Zdrojewski, Dobranoc. Marek Miller Dobranoc. I Jacek Wasilewski. Dziękuję. Janusz Deblesem, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.